De eldöntitek. Nincsen fönt. Tényleg nem állja. Miért akarsz, édesanyám? Csináljuk meg a régit, azt akkor. Melyik régire gondolsz? Nem kell nekem 6-7000 dináros meg minden. Akkor melyik régire gondolsz, arra ami volt az az? Az ami volt a régit, azt akkor. Kupolyan prodájámról gondolsz, az a nagyon régi volt. Megnézem, mi a neve neki, akkor várja, az otthon van. Addig meg próbáld meg ezt lett, nevet telefonálni. Milyen? Így kell hosszan nyomni. Ennyi. Mit? Nevet telefonálgassa addig. Felhívlak. Tudod, nem? Hívjad fel rajta, csak mindig lezáródik automatikusan. Itt csak a csillagot kell hosszan nyomni, és akkor úgy nyitódik ki. Akkor nagyon régen volt, azt akkor azt az Alcatelt, jó? Hol lehet kihangosítani? Mindjárt, várjál, kezd próbálva. Ugye felhívlak téged. 63. 65 0 971. Rossz írtam be. Nem, vedd fel, felhívott. Nem hallod a csörög? Ez a csörgés ereje neki. Ez csörgés? Igen, ez a csörgése neki. Nem áll. Ilyen telefonom volt csak, így szokott csörölni. Hát ez nem hallani, ez az... hallja meg. Ez a maximális csörgése. Kicsit halk telefon, az a baj a neki. Ezt én mindig meg szoktam hallani. Nem, én ezt nem tudom még hallani. Akkor marad a boldogtatál, akkor akár be a számodat a boldogtatál elé. Akkor nem hallod ezt, annak gyengén szó. Nincs másik telefon, ami hangosabb volna. Ez a... Rendőrte meg azt, hogy az enyémet, aznak van hangja, van. Hogy hívják, hogy tudja ő azt, hogy... Hogy hívják, hát talán csak kibírja még... Akkor is, hogyha még... Kibírja 3 évet, mint a most kibírta, akkor... Életem végig meg lesz. Ája. Hagyd azt, ami volt én nekem ott akkor. Nem, hogy megerételte vele. Ez a kicsit telefon, nem hangos szerinted. Nem. Hát milyen nézek? Ennek nincs hangja, Attila. Hát itt fogom a kezembe, dobrom előtt, és nem hallom. Hát én nekem ilyen hangos telefonom van. Nem hallom. Nem hallom, már rossz a fülem, és meg hogy hívják, annyira halk, hogy nem lehet hallani. Na akkor. Most akkor rendelje meg a másikat, meg a... Hattatál egy régi, mint az enyémet ott akkor. Vagy melyik régiről beszélsz? Mostan a... Volt az Alcatel régi. Nem az Alcatelit akarom, hanem ezt, ahogy hívják ott. Jaj, akkor. Mert... Én most volt ezt, megszoktam, hangol. Kihangosítom minden. Mi akkor meg ezt rendel? A dakos tudod hangosítani, nincs sem velem magyar nyelv, nem? Ma megszoktad a billentyűzetet, amiket kell nyomni, nem? Nem lesz véletlenül benne a magyar nyelv. Na. Magyar nyelvet azért csak tétlenül. Nem tudom, hogy van benne magyar nyelv, vagy nincsen. Meg kell kérdezni. Életlen, ki küldik el, vagy nem küldik ki. Várjál. Nem ide kell mennem. A fülemmel nagyon. Milyen vallomásról beszélsz? Hol van Szinán? Kivel? Nem tudom, hogy hol van Szinán. Jól vagy? Mi a felelőt rover kérés? Céken. Játsz velem! Ki a felével kiabáltálok a recepciónál, mintha éppen be akarnál hallani mindent valakinek, ha? meg, hogy miért dobta el a kulcsot. Kérdezd meg, hogy mit mondott nekem vidéken. Pancsavon, fönt van. 2000 dinárba kerül. Veléki szrubszki nyelven van ez. De nem tudom, hogy benne van ilyen magyar nyelv. A tumor az, amit a Felike kikeresett 2600 dinár. Ugyanaz, mint a 2000-es. Felhívom, várja. Ez Pancsavon, az közelebb van, mint Beograd, nem? Vagy hol van? De most ugyanaz, ahogy hívják, mennyi mondta? 2600 év kereszt, aki a Felike. De mennyi? 2000 év. Fel kell hinni azt az embert, hát? Ugyanaz. Suski Meninza Memorisco. Álljatok. Beográdunk, hazahozzák, mit fejlő 500 dinárért gyors posta, vagy nem tudom. Vagy akkor legyen ugyanaz a 2600 dináros, amit fejlő. De az nem volt kép... Nem bánom én majd akarom, mert csak be kellene már fejezni, tehát. Ott, se visz ki, úgy, mit akarsz? Ki akar nyitni? Én nekem már akkor mondta szépen a rendőr, meg még kint a számlákra. Na. Zasszalán bőcsörökszünk. Jó, akkor. Felike, ki kell egyszer neki össze-vissza. Az... Jó, van, megrendem, akkor henni. Akkor jó, vagyságban, majd gondolom, megmondja, hogy hogy csinálja. Jó, akkor megrendem, akkor csak itt 2000, de plusz még a post, az 400, meg kell kérdezni, hogy tőle mennyibe kerül. Mindjárt tudom ezt is. Nem... Mindegy, hogy mennyibe kerül a posta. De nem, aztán többet fog fizetni, mert mint 4000 dinárt beszámolnak. A postát srát akar verni. Jobb, ha tudod te ezt a... Mi? 154. Miért jöttünk ide? 87.